رکھنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ اب جیسے جو پروفیشنل ناخوان ہوتا ہے اس کا ذہن اتنا غالباً اس معاملے میں بن جاتا ہوگا کہ اس کو ہمارے یہ مسائل تو سمجھ میں آئیں گے بھی نہیں، کیونکہ اس کا ذریعہ معاشی یہ ہوتا ہے. بعض بیچارے کہتے بھی، اپنے امامے والے بھی بولتے ہیں کہ ہم تو کوئی کام دھندا کرتے نہیں، ہماری آمدنی یہی ہے. تو یہ عرض کرتا چلوں کہ نعت خوانی کو پیشہ بنانا حرام ہے. سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اتنا سخت اس کے لیے احکام نافذ کیے. مثلا فتح رضویہ شریف جلد 23 صفحہ 712 اور 725 رضا فاؤنڈیشن مرکز لوڈیا میں ایک سوال ہے. زید نے 5 فیس مولود شریف کی پڑھوائی کے مقرر کر رکھے ہیں. اب یہ پرانا سوال ہے، 5 اس وقت بہت بڑے ہوتے تھے. بغیر 5 فیس کے کسی کے یہاں جاتا نہیں. تو میرے آقا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً ارشاد فرمایا، زید نے جو اپنی مجلس خانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اجرت مقرر کر رکھی ہے، ناجائز و حرام ہے. اس کا لینا اسے ہرگز جائز نہیں. اس کا کھانا صراحتاً حرام کھانا ہے. اس پر واجب ہے کہ جن جن سے فیس لی ہے یاد کر کر کے سب کو واپس دے. وہ نہ رہے ہوں، انہیں مر گئے ہوں تو ان کے وارثوں کو پھیرے، پتہ نہ چلے تو اتنا مال فقیروں پر تصدق کرے، یعنی خیرات کر دے اس کو. اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گناہ سے پاک ہو. اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کسی نے ناجائز اجرت لے لی اور آپ توبہ کرے گا آئندہ نہیں لوں گا تو وہ گناہ سے پاک نہ ہو. توبہ کرنے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جن جن سے یہ اجرت لی ہے ان کو تلاشے اور ان کو جا کر پہنچائے. اگر وہ زندہ نہیں ہے تو ان کے وارثوں کو دے، وارث بھی زندہ نہیں ہے تو اب صدقہ کر دے. تو اب اس کی توبہ گویا قبول ہوئی اور یہ پاک ہوا. مزید فرماتے ہیں، اول تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پاک خود عمدہ طاعات و اجل عبادات سے ہے، اور طاعت و عبادت پر فیس لینی حرام. اس میں سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف مقامات پر اس کی وضاحتیں کی ہیں. یعنی یہ سمجھنے کہ ویسے تو ہر عبادت، جو بھی طاعت ہے عبادت ہے، اس کی فیس حرام ہے. فیس کہہ دیں، اس کی اجرت کہہ دیں، تنخواہ کہہ دیں. جیسے کہ دینی مدرسہ پڑھانے والا استاد، امام، مؤذن، ان سب کی تنخواہ جو ہے وہ حرام ہے. اصل مذہب پر حرام ہے، مگر بعد میں جب اس میں علماء نے سستی پائی، اس طرح واعظ کی اجرت یہ بھی اصل مذہب پر حرام ہے، لیکن جب علماء نے سستی دیکھی اور دین کا نظام جو ہے اس پہ چلنا دشوار ہوا. مثلا امام، پہلے کیا ہوتا تھا کہ لوگ علماء کی خدمت کر دیتے تھے تو کام چل جاتا، میں اجرت کے انداز میں نہیں، ویسے ہی اس طرح کی ترکیبیں ہو جاتی تھی اور مخلص لوگ ہوا کرتے تھے. اب لوگوں نے خدمت سے ہاتھ روکا تو یہ علماء جو تھے یہ کسب معاش کی طرف رجوع ہوئے. تو یوں دین کا نظام جو تھا وہ درم برم ہونے لگا. اب مسجد و نماز کون پڑھائے گا؟ پانچوں ٹائم حاضری تو مشکل ہے کہ ایک آدمی نوکری بھی کرے تو باجماعت نماز نوکری کرنے والے کے لیے پڑھانا جو ہے وہ ظاہر دشوار ہے. اسی طرح واعظ کہنے کا معاملہ بھی لوز ہوا کہ اب یہ قصبے معاش کریں گے تو یہ وقت نہیں دے سکتے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کریں، بیان کریں، یا علم دین پڑھائیں، یا قرآن پڑھائیں، حدیث پاک پڑھائیں. تو یہ سارا جو نظام تھا وہ ترکیب آؤٹ ہونے لگی. تو اس پر علماء متاخرین نے، شریعت کی روح سے مجتہدین نے اس میں گنجائش نکالی اور مخصوص عبادات میں اجرت کو کے جواز کا فتویٰ دیا، جس میں امامت شامل ہے، مؤذنی شامل، علوم دینیہ پڑھانا، قرآن پڑھانا یا فقہ پڑھانا، تفسیر و شروع احادیث پڑھانا، یہ سب اس میں شامل ہوا، بیان کرنا، واعظ کرنا، تو ان سب کی اجرت جائز ہے۔ لیکن یہاں بھی معاملات تو ایسے ہیں کہ ڈر تو لگتا ہے، اصل مذہب پر تو حرام ہے، چلیے جواز کی تو صورت ہے، جائز تو ہو گیا، اس سے ڈر نہ صحیح، لیکن پھر بھی ثواب ملے گا یا نہیں، اس کا ڈر موجود ہے۔ اس لیے کہ سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے صراحتاً فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے امامت کے بارے میں، خاص کر کہ امامت پر جو اجرت لے گا یعنی تنخواہ لے گا، اس کو ثواب کہاں سے ملے گا، وہ تو اپنی امامت بیچ چکا۔ تو جائز تو ہے لیکن ثواب، اب یا تو پیسوں پر ہاتھ رکھے یا ثواب پر ہاتھ رکھے، لیکن مجبوری ہے، تنخواہ نہیں لیتا تو گھر نہیں چلتا۔ تو کم از کم یہ کہ ایسا امام یا مؤذن یا جو بھی اس شعبے سے تعلق رکھتا ہے کہ پہلے حرام تھا، اب بصورت تغیر زمان کی وجہ سے اجازت ملی، تو اس میں ڈر ڈر کر لے آدمی، حسب ضرورت لے، زیادہ حرص نہ کرے، جھگڑا نہ کرے کہ میں اتنا پرانا پیش امام ہوں، بولو مجھے 2500 تنخواہ دیتے ہیں، اور وہ فلاں مسجد تو چھوٹی مسجد ہے، اس کی تو آواز بھی میری آواز سے تھوڑی کم ہے، میری اچھی آواز ہے، میں تو فن قراءت بھی جانتا ہوں، اور اس کی 4500 تنخواہ، اپنی 2500 ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ کمیٹی والے کنجوس ہیں، یہ یوں ہیں تو یوں ہیں، تو یہ تہمتوں اور غیبتوں کا ایک اپنے لیے انبار جمع کر رہا ہے، سانپ اور بچھو جمع کر رہا ہے، کوئی ڈرنا چاہیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عمل سے درس لینا چاہیے، کہ ایک بار ان کے گھر میں حلوہ پکایا، گھر میں سے آپ نے اپنے شہزادوں کی امی سے پوچھا کہ حلوہ کہاں سے آیا، عرض کیا کہ حضور آپ جو بیت المال سے تنخواہ لاتے ہیں وظیفہ، اس میں سے تھوڑا تھوڑا میں بچاتی رہی، اور آج حلوہ پیش کیا اس سے بچا کر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اچھا، یعنی وہاں سے میں زیادہ اٹھا لیتا ہوں وظیفہ، کہ حلوے کی گنجائش نکلتی ہے، بچانا ممکن ہے، تو اتنا وظیفہ آپ نے مزید کم کروا دیا۔ اس دور میں ایسا امام، مؤذن، مدرس، ہم چراغ لے کر جائیں ڈھونڈنے تو کہاں ملے، اسے تنخواہ کم کرانے کی بات کریں۔ تو ایسا مخلص ہوگا کوئی شخص تو اہم ممکن ہے کہ اس کو اتنا ثواب ملے، اتنا ثواب ملے کہ مفت والے سے بھی وہ آگے نکل جائے۔ اللہ کی رحمت کی بات کر رہا ہوں کہ مجبور ہے اور بسبب عذر وہ اپنی ضرورت کی تنخواہ لے رہا ہے، اور اس پر بھی گھبرا رہا ہے، ڈر رہا ہے، نادم ہے، پشیمان ہے۔ ناتخوان، تو ناتخوانوں کے اجرت کی کوئی صورت نہیں ہے، ناتخوان اگر نعت نہیں پڑھیں گے تو دین کا نظام میں کچھ فرق نہیں پڑے گا، نہ لوگوں میں جہالت پھیلنی شروع ہو جائے گی، نہ کفار کا مسلمان ہونا بند ہو جائے گا، نہ لوگوں کی اصلاح ہونی بند ہو جائے گی کہ صاحب وہ ناتخوان نے نعت پڑھی تو اتنے نمازی بن گئے، ناتخوانی ہوئی تو اتنے مسلمانوں نے ماشاءاللہ تہجد کا سلسلہ شروع کر دیا، تو فلاں جگہ ناتخوانی ہوئی تو بہت ساروں نے امام شریف باندھ لیے اور نیک پرہیزگار ہو گئے، ڈاکوؤں نے توبہ کر لی تو چوروں نے توبہ کر لی۔ تو ناتخوانی کے ذریعے اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں، تو ناتخوانی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پر تغیر زمان کی وجہ سے کوئی علماء اجرت کے جواز کا فتویٰ دیں، اپنی سمجھ میں آتا نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایسے جزیہ پیش کیے ہیں، جزیات فتاوی رضویہ شریف میں، جیسے اشعار پڑھنا، ناتخوانی بھی اشعار ہے، اشعار پڑھنے کی تو فقہ کرام نے اجرت کو ناجائز لکھا مطلق اشعار۔ اب وہ اشعار چاہے نعتیہ ہوں، چاہے منقبتیہ ہوں، چاہے ویسے مباح قسم کے مزاحیہ ہوں، کوئی سے بھی اشعار ہوں، اشعار پڑھنے کی اجرت کو ناجائز لکھا مطلق۔ تو ایسے عظمت والے اشعار کی اجرت تو مزید بری معلوم ہو رہی ہے، تو اللہ پر نظر رکھے اور اسی سے اس کا اجر اور ثواب کی امید رکھے تو انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے۔ تو جو نعتخوان اسلامی بھائی ٹی وی یا محفل نعت یا اجتماع ذکر و نعت میں فیس وصول کرتے ہیں، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے یہ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ حضور سیدی اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کر کے اس کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ رب جاؤ مال کے باعث پیش میں آ کر بل کھا کر تیوری چڑھا کر علماء اہل سنت کی مخالفت کرنے سے جو حرام ہے وہ حلال ہونے سے رہا. نہ کوئی ناطفان اگر جذبات میں آ کر علماء کو برا بھلا کہنا شروع کر دے کہ تمہارے وہ اس کا نفس ہی بلوائے گا, مال کی محبت ہی بلوائے گی بیچارے کو, اور وہ بھی صرف اپنی گیدرنگ میں ایسا کر سکتا ہے, بھرے مجمع میں اس کا ایسا کرنا مشکل ہے. تو یہ ہوتے ہیں بعض اس طبیعت کے کہ ان کو اگر حق بتایا جائے تو ان کے نفس پر جب زد پڑتی ہے تو بعض بیچارے پننا کر وہ اول پل بولنا شروع کر دیتے ہیں, اور اس طرح معاذ اللہ بعض اوقات ایمان بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے, جائز نہیں ہو جائے گا. اس طرح حرام حرام ہے, جس نے بھی اس کا پیشہ بنایا ہے چاہے وہ ٹی وی میں جاتا ہے اس لیے جاتا ہے کہ اس کو پیسے ملتے ہیں, اب دوسروں کو بولنا کہ میری نیت یہ نہیں ہوتی میری نیت وہ نہیں ہوتی, یہ دوسرے جو لوگ ہیں ہم لوگ جو ہیں وہ اجر دینے والے نہیں ہیں, نہ ہم ثواب دے سکتے ہیں نہ عذاب دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کی نیتیں خبر ہیں, تو خامہ کا یہ بولنا کہ میں تو میری نیت تھوڑی ہوتی ہے میں تو ویسے ہی پڑھتا ہوں بس لوگ دیتے ہیں تو میں کیا کروں, یہ نہیں چلے گا. اپنے دل سے پوچھیں کہ نوٹیں میٹھی لگتی ہیں نہیں لگتی, کہ فوٹو کو بھی آخر چوم ڈالتے ہو اور تبرک کر کے سر جھکا کر رکو کے حد تک سر جھکاتے اور یوں یوں کرتے بڑی ایکشن کرتے ہیں اس طرح وہ قبول کر کے, اور جب وہ نوٹیں شروع ہوتی ہیں تو جوش بھی آتا ہے آواز بھی کھل جاتی ہے بغیر ونس مور بولے مقرر پڑھتے رہتے اشعار. یہ سب نے دیکھی والی باتیں, واٹ از دس, یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی اخلاص نصیب فرمائے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ یہ فتویٰ تو ان کے لیے جو پہلے سے طے کر لیتے ہیں, ہم تو طے نہیں کرتے, جو کچھ ہوتا ہے جو کچھ ملتا ہے وہ تبرکن لے لیتے ہیں, اس لیے ہمارے لیے جائز ہے. ایسوں کے لیے سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور فتویٰ حاضر ہے, تلاوت قرآن عظیم. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تلاوت قرآن عظیم بغرض ایصال ثواب, ذکر شریف میلاد پاک حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ضرور من جملہ عبادات و طاعت ہیں, تو ان پر اجارہ بھی ضرور حرام و محظور یعنی ناجائز, اور اجارہ جس طرح صریح عقد زبان یعنی واضح قول و قرار سے ہوتا ہے, عرفن شرط معروف و معہود یعنی رائج شدہ انداز سے بھی ہو جاتا ہے. مثلاً پڑھوانے والوں نے زبان سے کچھ نہ کہا تو وہ جانتے ہیں کہ دینا ہوگا, وہ پڑھنے والے بھی سمجھ رہے ہیں کہ کچھ ملے گا ضرور, انہوں نے اس طور پر پڑھا انہوں نے اس نیت سے پڑھوایا اجارہ ہو گیا, اور اب دو وجہ سے حرام ہوا. نمبر ایک, ایک تو طاقت پر اجارہ یہ خود حرام, نمبر دو اجرت اگر عرفن معین, دوسرے اجرت اگر عرفن معین نہیں تو اس کی جہالت سے اجارہ فاسد یہ دوسرا حرام. اجرت اگر عرفن معین نہیں یعنی کہ عرفن طے نہیں ہے کہ اتنا ملے گا فکس نہیں, تو یہ ہمیشہ جس میں اجرت ہوتی ہے نا اس میں فکس کرنا واجب ہوتا ہے, تو اسی طرح اس نے بھی اجارہ فاسد کہ طے تو کیا نہیں, طے کرتا تو ایک گناہ ملتا, اجرت طے کر کے بھی لینا ہے تو حرام ایک گناہ ہوتا, طے بھی نہیں کیا تو یہ دوسرا گناہ ہوا. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے کہ یہ اجارہ فاسد ہوا. یہ میری سمجھ میں جو آیا میں نے اس کی تسہیل کرنے کی کوشش کی ہے واللہ تعالی اعلم. تو بہرحال فتاوی رضویہ جلد 19 صفحہ 486-487 پر یہ فتویٰ گیا ہے, اور یہ مزید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے اسی سے آگے چل کر 495 صفحہ نمبر پر فرماتے ہیں لینے والا اور دینے والا دونوں گناہگار ہوں گے, اجرت کا لینا دینا دونوں گناہگار, ایک گناہگار اس نے دیا کاہے کو اس نے لیا کاہے کو, اب بیچارے ثواب سمجھ کر کرتے ہیں لیکن صورتحال آپ کے سامنے. تو اس مبارک فتوے سے روزے روشن کی طرح ظاہر ہو گیا کہ سات لفظوں میں تے نہ بھی ہو تب بھی جہاں اندر شور ہو کہ چل کر محفل میں قرآن پاک یا آیت کریمہ یا درود شریف یا نعت شریف پڑھتے کچھ نہ کچھ ملے گا, رقم نہ صحیح سوٹ پیس وغیرہ کا تحفہ ہی مل جائے گا, اور بانی محفل بھی جانتا ہے کہ پڑھنے والے کو کچھ نہ کچھ دینا ہی ہے, بس ناجائز و حرام ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ یہ اجرت ہی ہے اور فریقین گناہ. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.